Mevlam buyurdu bu sürede bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Sübhanellezi esra bi abdihi. Sübhanellezi esra bi abdihi leylen ilahır. Şimdi bu sürede Mevlam nasıl başlıyor? Kelime Sübhan ile başlıyor. Sübhane. Neden? Çünkü bir insanın kısa bir zamanda Mekke'den Kureyş'e gidip gelmesi, yurtta çıkıp gelmesi akıl mantık işidir bu böyle. Tabi bu inkar olacak üç tarafından. Bu iş böyle buyurdu ki Sübhan. Elli o Allah Sübhan'dır. Ne anlamı geliyor Sübhan? Her noksandan münezzeh. Yani her açıdan bütün özellikle sıfatları kemal sıfatı mutlusudur kemal sıfatlarıyla. Yani basirdir, o Allah her şeyi görür. Onun da gizli yoktur böyle. El alimdir, o Allah her şeyi bilir. Geçmişi, geleceği ve şu andaki durumu. Rabbim her şeyi bilir, gizli aşkarı bilir. Es Semî Allah-u Teala Mevlamız her şeyi işitir Mevlam diyorum. İrade ve de kudret, yani kadir-i mutlak. Allah'ın kudretleri her şey yeter. O anlama geliyor. Yani Hazreti Muhammed kendi gitmedi oraya, kendi gökleri çıkmadı, o çıkamaz, gidemez. Ama onu gönderen Mevla Sübhan'dır Allah Celle'ye böyle. Esra, işte Allah Celle'ye yürüttü. Esra, gece yürüyüşüne bu isim verilir. Yani Sera yürüdü olmuş oldu. Esra mütaddeydi Arapça buna. Yürüttü. Bir abdihi kulunu. Allah abdini kulunu gece yürüttü. Bir abdihi abd kulunu. Eskiden tabi köleler vardı. Onunla abd denildi köleleri de. Şuna abdı. Yani kölesi anlamına gelirdi. Bir tabi Allah'ın kulu geliyor. Burada Mevlamız Celle Celaluhu peygamberini, Resulünü, Muhammed'ini, Nebisini buyurmadı da abdini, kulunu kuluyor buyurdu böyle. Yani sözlük olarak bunda iltifat yok bunda. Öyle görünüyor bunda böyle şey. Neden böyle oldu? İşte Miraç'ta inşallah biraz sonra geliyor, konu geliyor işte böyle. O Miraç makamında, o makamlarda Rabbim buyurdu peygamberim, Habibim Muhammed'im, sen nasıl zikredeyim Kur'an'da? Ben bunu ümmetine bildireceğim, göndereceğim. Senin ismini nasıl anlayayım orada? Yani Habibim mi diyeyim, Nebi'yim mi diyeyim, Resulüm mü diyeyim, Hatem Biyan mı diyeyim, nasıl diyeyim böylece? Ben önce başına da, Ya Rabbi kulun da bana, beni kuluna kabul getir bana, kulun da bana. Velham veriyor o Allah Celle kulunu. Bunun bir gereği de şu, Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a haşa Allah oldu dediler, Allah dediler. Yani üç ayrı durumların görüşleri. Peygamber ise Allah'ın kulu, kulu böylece. Aslı kuldur, Abdurrahman kuludur. Ona hem peygamber vermiştir böyle. Leyle mi demiş Arami? Leylen. Bu tekiden geliyor. Buna zarf diyor Arapçada böyle. Asya'nın fiil leylin. Onun için burada mensup üstün oluyor burada. Leylen burada el-leyl olsa belli bir zaman olur böyle. Leylen buradaki anlamı kıyla diliyor buna. Azlık için böyle. Yani gecenin az bir kısmında. Az bir kısmında. Rabbim abdini kulunu yürüttü. Nereden nereye? Bir Meşid-i Haram, Meşid-i Haram'dan. Yani Kabe'nin bulunduğu yerden, oradan. Nereye ilerler Meşid-i Aksa? Meşid-i Aksa'ya yürüttü böyle. Meşid-i Aksa, kurusu olan, Davud Aleyhisselam'ın başladığı, oğlu Süleyman'ın tamamladığı bir meşid böyle. Aksa en uzak anlamına geliyor. Meşid-i Aksa, yani en uzak meşid Mekke-i Mükerreme'ye. Oraya götürür böyle. Ellezi öyle meşri aksa ki, yani Kudüs yerinde, barakna havlevi etrafını mübarek kıldık Mevlam buyuruyor. yani Kudüs şehrin etrafını mübarek kıldı, bereketli. Bereket iki arı berekete böyle. Biri maddi bereket, biri manevi bereket. Manevi bereket, çok peygamber orada kurusu meydana çıktı böyle. Yani peygamberin çoğu kurusu oradır mutlaka. Oradır oraya böyle. Peygamberlere vahiy gelen bir yer. Bir de göğe çıkılan bir yer orası böyle. Kudüs'ten böyle. Orada göğe çıkılıyor. İkincisi de maddi bereket dönüyor böyle. Maddi bereket. Etrafında zeytin ağaçları, meyve ağaçları, ekin her şey oluyor onların. Oluyorlarında. Peki Peygamberimiz Rabbim neden acaba oralara götürüyor şimdi böyle? Ve göklere. Hikmeti ne? Linürüyü min ayatına. Linürüyehü. Buradaki lam var şimdi böyle. Linürüyehü. Buna deniyor lam-ı talil. İllet hikmeti. Min ayatına. Haşa Rabbim orada değil yani böyle. Rabbim lezzetli mekandan. Fakat Rabbim Peygamberimizi gezdirmek için, göstermek için kudreti böyle. Linürü ona göstermek için min ayet, ayetlerimizin bazılarını. Yani yerler, gökler, arş, peş, o büyük melekler, mukaddes melekler, cennetler göstermek için onun için böyle. Şimdi o gün Peygamberimiz çok duyana sıkıldı. Dünya sıkıldı böylece. Tabi o anda yalnız Peygamber dünya ile ilgili. Dünyanın bir bölümüyle Mekke ile ilgili böyle. Ya şöyle bir kasaba. Küçük o zamanlar bir. Onunla ilgili böylece. O anda Peygamberimizin gözünde Mekke müşteri büyüdü o anda böyle. Onların egemenliği, saldırıları, hakaretleri büyüdü gözüne böylece. Rabbim buraya abim Muhammed'ime yani abdime kuluma ayetlerimi göstermek için kuvvet vermesi göstermek için onu göklere çıkarıyorum yani böyle, böyle bak. Yani görsün şu evreni görsün de kağıtı görsün de Mekke nedir? Dünya nedir? Zerre değil. Yani Samanyolu galaksi yanında dünya atom bile olmuyor. Atom böyle, böyle, böyle. Yani zerrenin zerresi olmuyor. Bir Samanyolu galaksi yanında böyle böyle böyle. Onun için böylece tabi bunları görünce Peygamberimizin şeyinde, nazarında dünya gücü yakın muhtemelen. Yani sabır gücü, tahammül gücü daha güçlenecek. İnnehu Allah Celle Celaluhu, hu Allah es-semi'u al işitir Mevlam böyle. Yani Muhammed Aleyhisselam böyle duasını il işitiyor. El-Alim Rabbin işini dışını biliyor Mevlam böylece. Demek ki miracın hikmeti, illeti, gerçeği bu. Haşa yani orada Allah görecek değil mi? Peygamber Hazretleri böyle. Rabbimizin yarattığı varlıkları görecek. O gökler, yıldızlar, melekler, ne felekler, melekut alemi, ceberut alemi, cennetler alemi, alem, maddesi alemi var. Ben tabii sonsuz alemler var. Görmesi için böylece. Derken Kudüs'e gelindi. Yani buradan şey yapmıştık. Niye Kudüs'e geldi? Onun için bu ayet-i kerime geçme gerekti burada. Kudüs'e gelindi. Kudüs'te Meşid-i Aksa giden de bilirler. Onun tam karşısında o zaman bir kaya vardı. Araç adı Sahra deniyor buna. Bir kaya. Yani ufak bir tepe gibi bir şey vardı orada böyle. Ne kadar peygamber oraya gelmişlerse oraya bir halka vardı demirden, kayada böyle. Oraya bağları, atına bağları var böyle. Devesini var böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de onların kuruna uyarak Burak'ı, ta Burak cennet hayvanı kaçmayacak ama Peygamber onu o halkaya bağladı. Bağladı buraya böylece. Bunda bir şey var bir de böyle. Yani Peygamber sözü var ya böyle kayıt tevekkel. Önce bağlı tevekkül et. Sahabeden biri geldi. Peygamber'den meşreğe girecek. Dışarıda deveden indi. Yarış yolda devemi bırakayım mı? Allah tevk edeyim, güveneyim, bağlayayım mı? Peygamber bak iki kelime vardı. Kayyid ve tevekkel. Önce abimle bağla, sonra tevekkül. Bak kayyid bağla. Ama bağla güvenme bak. O da bak bana böyle. bana güvenme, onu bir köşe ipini koparır. O güvenme Allah'a tevekkül demiş şey böyle şey. Tedbir gerekiyor yani böyle. Hasta da böyle şey böyle. Hasta böylece. Allah yazmışsa insan başına gelecek. Ama kişi önlem olmazsa kişi günahkar oluyor bu sırada böyle. Yani Allah'a tevekkül gerekiyor. Önlemi alma gerekiyor. El abdü yüdebbir, Allah yukaddir vardır böyle. Kul tedbirini alır, önlem alır ama onu güvenemez. Tedbir, takdir Allah'ın derim böyle böyle. Oluyor böyle şey. Oradan Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Cebrail Aleyhisselam'la beraber Meclis-i Aksa'ya geldiler. Meclis-i Aksa. Şimdi Meclis-i Aksa'nın önünde meclis var. Orada namaz kılınıyor. O zaman yoktu bir mescit. O sonra yapıldı meclis. Alttakidir aslında böyle. Merdiven aşağı giriliyor. Aşağı giriliyor. Orası aslında Meclis-i Aksa. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Meclis-i Aksa'ya gelince ne kadar peygamber gelip geçti, hepsi orada hazır bekliyorlar. Peygamber'i karşıladılar. Yani 124 bin rivayet var. Daha fazla rivayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre sayıları kesin bilinmiyor böyle. Mevlam bir için böyle. Ya Habibim, sana bilirmediğim peygamberler de var. Allah var böylece. Ne kadar peygamber geçmişse, her bir ruhaniyetleri tabi. Ruhaniyetleri. Oraya geldiler. Her biri son hayattaki kisvesiyle geldiler böyle. Her biri. Adam babamız, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, hepsi böyle geldiler. İsa Aleyhisselam da hepsi oraya geldiler. Peygamber'i karşıladılar ve tanıştır, Cebrail Aleyhisselam tanıştırdı hepsini. Şimdi düşünün ki sırf bu tanışma faslı kimle karşı açılır? Düşünün 124 bin değil mi böyle? 124 bin defa tekrarla. Peki bak, insan Allah da 124 bin defa ne kadar kaç saat söylemedim ben böyle. Yarın tanıştırıyor, bak ya Muhammed bu senin baban deden İbrahim, işte Adem Aleyhisselam, işte bu onun oğlu Şiit Aleyhisselam böyle böyle tek tek tanışmalara böylece hepsine beraber. Her biri peygamber tebrik ettiler bu İsrasını, bir gelişini. Sıra gelişinde namaz kılmak, ilk namaz kılın denildi orada, cemaat yapalım dedi bu şekilde peygamberler beraber. Aşağı girince Meclis-i Aksa'ya hemen sağ tarafında yer var. Orada kılın namazı kıldı böyle. O zaman kıble kuruş Mekke değildi bu zaman tabi böyle. Girince hemen sağ tarafında. İmam kim olacak şimdi imam? Cebrail ezan okudu Cebrail Aleyhisselam. O ezan okudu. Kâmet dedi. İmam kim olacak şimdi? Peygamber buyurdu ki Adem Aleyhisselam'a, ya Adem, sen benim babam dedemsin, ben seni geçemem. Yok ya ama sen, ben kılık kılamam böyle. İşte benim bir suçum var, o meyve yedim böylece. Diğer peygamberler, her bir şey yaptılar böylece. Ya tuttu peygamberimizi, ya Resulallah, ya Muhammed, sana kim bunlar namaz kıldıramazlar böyle. Böyle geçti de böylece. Aleyhisselam Hazretleri orada öne geçti. İki rekat namaz kıldılar. Hepsi peygamber cemaat. İmam da peygamber Hatem-ül Enbiya. Yani o namaz değil mi? Nasıl namaz böyle? Hepsi peygamber. Cebrail orada, melekler orada böylece. Yani cemaat, melek ve peygamber. İmam da Hatem-ül Hazretleri geçti. İki namaz kıldılar böyle. Tabii kim uzun böyle, kıraat böyle. Tane tane böyle. Kelime kelime böyle. Nasıl rükû, nasıl secdeler böyle. Sübhan Rabbi Azim kim bilir kaç binlerce defa böyle. O kadar böylece. Ama ne var? Zaman için zaman var. Bana diyor tayı zaman deniyor. Tayı zaman var, tayı mekan var böyle ya. Evliya da bu kendini bilir yani yaşamlarında. Tayı zaman böyle. Kısa zamanda çok şey yapmak. Örnekler çok ama konuyu dağıtmayan fazla. İlk namaz kıldıktan sonra Cebrail Aleyhisselam aldı Peygamber Hazretleri'ni onların. Yine o bura bağlı sahraya geldi, açıkta. Ama sahra. Şunun üzerinde meşrit var zaten böyle. Adı Kubbetü Sahra Meşridi. Emin bir zaman yapıldı bu meşrit yapıldı. Adı Melik bin Mervan vardı, halife. Beşinci halife Emin Birer'den. Adı Melik bin Mervan. O yaptırıyor, meşrit yaptırıyor böyle. Tabii tamirle falan gördük henüz bir sahradan böyle biraz. O yaptırın meşidi böyle. Onun içine kaldı o kaya. İçine kaldı böyle. Altına girilebiliyor böyle. Altına girilebiliyor böyle. Yani benim boyundan daha yüksek. Bir kalp yükselmiyor. İki kalp yükselmiyor böyle. Böyle altına girdim böyle. Ama başka bir kaya be. Mavi kaya be. Bir taşlı gibi böyle böyle. Rengi, şehre, kokusu falan böyle. Yani farklı bir şehre böyle böyle. Altı böyle, gelince böyle. Mübarek. Tabii kaç peygamber oraya gelmiş. Yani peygamber onu basmış, çıkmış böylece. Oradan İsa bitti burada şimdi. Bitti ya. Artık başlıyor. Miraç benim başlıyor şimdi. Miraç benim başlıyor böyle. Şimdi oradan, neden orada çıkılıyor böylece? Dünya açılan gök kapısı var. Tam onun üzerindeymiş. Hangi melek dünyaya girse melek, o kapıda oraya geliyor. Oradan dünyaya giriyor böyle. Yine göğe çıkan melek oradan göğe çıkıyor. Böyle. Onun için peygamberimize oradan çıkması gerekiyor aslında böyle. Peygamber burada başladı işte miraç başladı. Yani tırmanış değil de yani tırmanış değil böyle miraç başladı böyle. Nasıl başladı? İki rivayet var. Biri Cebrail'in kanatları üzerinde. Cebrail'in 600 kanadı var. Ama tabii kuş kanatları gelmesin böyle. Nasıl manevi bir şey tabi onlara böylece. Bir rivayette peygamber Cebrail kanatları üzerinde. Bir rivayette miraç ile. Miraç ayın var da. Miraç ayın var burada. Ve arca kökünden geliyor. Yukarı çıkma anlamına geliyor. Uruş diyor böyle. Çıkma geliyor böyle. Miraç da bunun isim alet diyor böyle. Miftahın vezinde. İsim alet. Yukarı çıkan merdiven anlamına geliyor. Manevi merdiven geliyor böyle. Yani yüreğe merdiven de bilir diyebiliriz günümüze buna böylece. Peygamber'in aynı bahsi gibi tabii kendimi gökte de buluyor. Burada onlar. Derken birinci semaya geldiler. Birinci gökte geldiler böyle. Kim bilir tabii kaç binlik ışık yılı mesafesi dünyamıza böyle. Az bir zamanda oraya gelenler. Her kapıda bir melek var. Bevvap diyorlar bunlara. Adı İsmail. O benim gökteki melek. Adı İsmail. Cebrail Aleyhisselam seslendi. Kim o? Ben Cebrail'im. Yanında kim? Muhammed Aleyhisselam. O anda gel denildi mi? Ya da adı mevet edildi. Açtı kapıyı içeri girdi peygamber böyle. Hep melekler. Safım ayakta hep sen böyle. Ayakta, namazda. Hep onların ayakta aramından ibadetini böyle. Hep ayakta böyle. El bağsa bulmuşlar melekler. O kadar çok ki melekler, ne kadar çok, bütün insanlar, Adem'imizden kemde kadar, bütün insanlar sayısı, bütün cinlerin sayısı, topla bunları, da 10 katı fazla. Yani bu rakama sığmaz böyle. Yani yaz rakam koysan böyle, buradan belki gider, rakam gider böyle, okunmaz yani rakam böyle. Bak. Bütün insanlar, Adem babamızdan kıyamete gelecek bütün insanlar ve bütün cinler, cinler bizden fazla, 10 katı fazla cinler bizden böyle, hep toplamının 10 katı fazla. Oradaki melekler saf olmuşlar. Peygamber selam verdi ve aleyküm selam peygamber selam aldılar. Hoş geldin ya Muhammed dedi böylece. Peygamber baktı bir oturuyor böyle bir yerde. Daha başka bir şekilde ya acaba kim bu? Bu dedi Adem Aleyhisselam baban işte bu dedem böyle böyle. Ona selam verdi Cebrail Aleyhisselam böyle. Cebrail Aleyhisselam peygamberin mihmandarı böyle. Şimdi rehber deniyor böyle. Gezin gibi böyle. O hepsini biliyor onları, biliyor onları böylece. Peygamber selam verdi. Ve aleyküm selam ya salih evlat dedi böyle. Ya salih nebi dedi böyle. Salih nebi, salih evlat. Dedi. Aldı selamını peygamberin böylece. Dediler ki melekler ya Resulallah, senle ben iki kere namaz kılalım burada. Biz bunda mahrum eyleme. İmam ol. Burada beraber namaz kılalım böyle. O da iki namaz yine kılındı. Peygamber gene imam oldu orada. O melekler. Her birisi meleklerin, onların tek bir şey Allah'ın zikri, şükrü. Zikri böyle melekler tabii. Yeme içme melekler. İki namaz kılındı oradan. Ondan sonra ikinci göğe çıkıldı böyle.

Yani mekan yok, zaman yok. Hep aynı hal. Makamlar ve madde ötesi alemler. Hemen gökten sonra ilk alem Sidre-i Müntaha diyebilir. Sidre-i Müntaha gelirler. Sidre-i Müntaha gelirler. Cebrail makamı orası o makam böyle. Sidre-i Müntaha. Sidir bir ağaç ismi. Arıyorsa onun bir ağaç ismi var böyle. Meyve verir. Nebd kalan meyvesine. Büyük ağaçları yaprağı, zeytin yaprağına benzer ağaçları böylece. Orada bir manevi ağaç varmış oluyor böyle böyle. Manevi ağaç. Ama bir dalı galaksinin daha büyük yani dalları böyle. Öyle bir alem. Müntaha da en nihayet son anlamı geliyor. Müntaha en nihayet son anlamı geliyor. Yani dünyadan hatta madde aleminden giden oraya kadar gidebiliyor. İleri gidip geçemiyor. Geçemiyor. Oraya gelince Cebrail Aleyhisselam asil şekline büründü orada böyle. O da insan şeklinde böyle. Cebrail Aleyhisselam asli suretine dönüş oradan. Meryem bize buyuruyor öyle. Öyle ki Rehâhu nez uhra. Öyle ki Rehâhu Peygamber Cebrail'i gördü. Nez uhra bir defa daha gördü. İkini görüşü. Diğer peygamberler Cebrail'i insan şeklinde gördüler. Yani peygamber iki sebebi göründük. Asli suretiyle göründü. Böyle. Biri ilk vay gelince Nur Dağı'nda Kur'an var böyle böyle. İkincisi de orada. Cihazan Bakanlığı'na gelince arasında böyle kendi suyuna büründülerle. İndisinin müntaha inda cennetül me'va. Sidi müntaha hemen yanında ne var? Cennette alem başlıyor böyle. İnda cennetül me'va. 8 cennet var. Bir adı me'va cenneti. En üstte Firdevs cenneti. 8 cennet var. İlk cennet hem onun yanıp ondan sonra başlıyor böyle. Sidre-i Müntaha'dan sonra. Ama o kadar büyük bir Sidre-i Müntaha. Yedi kat şemalar içine bir şey gibi konuluyor. Kalkın konuluyor böyle böyle böyle. O kadar büyük büyük büyük yani böyle böyle. Orada ses yok, seda yok, mekan yok, zaman yok, gece yok, gündüz yok. Böyle bir alem arası böyle. Cebrail Aleyhisselam makamı ona bağlı melekler oradalar. Cebrail Aleyhisselam makamı gelince dedi ki ya Muhammed benim makamım burası. Buradan dedi birkaç şey geçemem. Geçersem yanarım dedi böyle. Nasıl yanacak? Cezbi ilahi. Marifetullah dini buna. Marifetullah böyle. Yani daha üst makamların marifeti cezbi ilahi onu kaldıramıyor böyle. Mesela deniz, okyanusu yaşayan, altı yaşayan balık dışı çıksın, oksijen yakıyor böyle. Oksijen yakıyor böyle. Dayanamıyor böyle bak. Bir oksijen duramıyoruz, oksijen yakıyor böylece. Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam Hazretleri buyuruyor bunu. Lemma ürsiye bir Resulullah ila sizin müntaha. Peygamberimiz sizin müntaha gelince yenteyi mayurucu min erdi ila yenteyi bi min fevkıha. Alttaki varlıklar, yani melekler tabi, en son sidre-i müntaha çıkıyorlar, yere geçemiyorlar. Üstteki melek oraya geliyorlar, aşağı inemiyorlar. Aşağı inemiyorlar böyle. Şimdi mesela bir bidon, boş bidon, büyük bidon, değil mi? Ağzı kapalı, boş böyle. Koyuyorsun, suya batmıyor. Batmıyor suya, böyle. Ağır da zor çıkarıyorsun, kaldıramıyorsun mesela böyle böyle. Demek ki aşağıdakiler orada gelip melekte geliyorlar. Son morum bile. Hiç öyle gelemiyor böylece. Cebrail sen peygamber ya kardeşim Cebrail ben burada garibim ama bu alemlerde ben o onun rehberi gezireni mühimmin daha oydu bu şekilde bilemiyorum. Ya Muhammed bir karıcı geçersem yanarım ben. Aşk ilahi dayanamaz ben. Geziye patlar çatlar patlar ben. Dayanamam bu şekilde böylece. Şimdi bu nasıl oluyor tabi bu? Yani üstteki oradan aşağı inemiyor, yukarı çıkamıyor böylece. Her dünyada bir örnek var dünyada böyle. İki deniz bile kavuşuyor, bile karışmıyor mu böyle? Biri kızınızda Adana Körfezi. Mende boğazıyor böyle orada. Bunu Almanlar bulmuş, ilk bulmuş onu böyle. Bak, biri demek ki kızınızda Adana Körfezi arasında mende boğazında su birbirine birleşiyor, karışmıyor. Almanlar bunu bulmuşlar böyle. Bir de Akdeniz'de, Atlı Okyanusu'yla Akdeniz suyu böyle. Cebel Tarık da böyle. Cebel daha anlamıyor açık geliyor. Tarık da oraya ilk gelen kişi böyle, Müslümanlanan böyle. Tarık komutan böyle. Tarık bin Ziyad denen bir emir zamanında Afrika'ya baştan başa fethetti. Baştan başa. En son Fas'a geldi ki ona da Mağribi'dir orası böyle. Mağribi'dir onda böyle. Yani batının en sonu anlamıyor böyle. Oraya geldi, öne deniz çıktı. Ya Rabbi daha hiç ama deniz çıkarmış böyle böyle de. Sonra baktı, yukarıya doğru baktı böyle. O boğazı görünce kısa vurdum böyle. Sonra oradan karşıya geçti. Onun ismi hala devam ediyor böyle. Cebel Tarık, o Tarık'ın boğazı. O bir tepe ama böyle, Cebel Tarık. Bunu kim buldu? Fransız araştırmacı, deniz araştırmacısı. Kaptan Pusto diyen bir kişi böyle. O bunu buluyor böyle. Bakıyor Atlı Okyanusu'na hemen yakın başında böyle. Bunun suyu başka. Tahlil ediyor böyle böyle. Buradaki varlık başka böyle. Bir karışmadan birbirine böyle böyle. Hatta bunu bir profesör soruyor Fransız profesörüne. O ancak bu Kuan'da vardı böyle bir şey varsa böyle böyle böyle. Kuan'da bunu buldu mu şey böyle. O Şia suresinde, Rahman suresinde. Böylece Bahreyn'e tekıyan diye ayet-i kerime geliyor orada böyle. Beynin berzin layıb güyan. Birbirine salınmış, açtılar. Ama arada bir berza var. Layıb güyan. Birbirine karışmıyor bir şey böylece. İman etmiş oldum onu böyle. Müslüman bu şey kendisi o zaman öyle. Şimdi bazıları diyorlar ki mesela öyle duydum böyle Peygamber miracı diyorlar ışık hızıyla oluyordular. Yani güya sanki günün teknolojiye onu şey yapıyorlar böyle böyle. Yani ne diyeyim bir şey biliyormuş gibi ne diyeyim artık böyle bir açlama kalkışıyorlar. Miracı diyorlar ışık hızıyla. Olur mu? Olmaz sanırım. Işık hızı değil mi? Ne yapıyor saniyede? 300 bin kilometre. 300 bin kilometre bir saniye. 300 bin kilometre. Ne anlıyor? Dünyada 7 sefer döner. 40 bin kilometre dünyanın çevresi böyle. 7 sefer döner. Bir saniyede. Aç gözün kapı böyle. 7 sefer dönüyor böyle. Hızı böyle şey. Bir yılda ne yapıyor? Bir yılda 9,5 trilyon aşağı yapıyor böyle. 9 trilyon kilometre yapıyor. Bir yılda ışık hızı böyle. Şimdi gökte artık ışık yılı geçiyor. Orada kilometre geçmiyor. Sığmıyor rakamlara. Samanyolu'nun çapı 100 bin ışık yılı. Çapı 100 bin ışık yılı. 100 bin ışık yılı böyle. Eni 30 bin ışık yılı böyle. Demek ki en küçük galaksi, dünyamızı kuşatan galaksi, dünya ona dahil, bunu geçmiş ne gerekiyor? 30 bin ışık yılı gidecek. 30 bin yaşayacak. Ancak Samanyolu galaksi aşacak. Olmazsa milyarlar kilometreleri böyle. Yani trilyon kilometre gitmesi gerekiyor böyle. Peki nasıl gitti? Melek hızıyla böyle. Melek hızıyla gitti böyle. Işık hızıyla böyle. Yani milyarlar yıl lazım gidip gelmek için oraya. Işık hızıyla gidip gelmek için oraya böyle. Cebrail Aleyhisselam kaldı orada. Geçemem dedi. Hatta bazı hadisler, tarihler rivayet ediliyor. Peygamber Cebrail'in elini tutuyor. Kardeşi Cebrail bir yardım et sana böyle diye böyle. Az bir şey bir kıl çekiyor böyle. Başlıyor ve titreme Cebrail'in böyle. Cezbe titriyor böyle. Bırak beni yağmama diye böyle. Dayanamıyor tabii böyle. Tabii buna aklım vermez de. Yani evliyalar bunu anlarlar tabii böyle. Evden birisi ta İmam-ı Şazar Hazretleri olacak galiba. Unuttu ismini tam hatırlamıyorum ama olmaması tam bir şey öyle. Bir anda öyle makam alıyor ki cezbe ile. Şimdi iki kişinin makamı da evliyalar. Bir seri sürük yolları böyle. Normal gider, yavaşça gider böyle. Bir de cezbe diyorlar. Cezbe ilahi. Cezbe manevi çekim. O çok kısa bir zamanda yani serüstülükle olan yolun 10 senelik bir dakika alır böyle cezbeyle. Bu demek öyle amel yapmış ki, aşı gelmiş, Allah'a da yanmış, öyle hale gelmiş. Bir anda cezbele bunu çekiyor. Çok üstü makamlara mı? Çok üstü makamlara. Ama kaldıramıyor. Çıldırıyor, akıl beni kaybediyor böyle. Beni kaybediyor böyle. Çıldırıyor yani. Önce bu şekilde Allah al benden bu hali. Yalvarıyor böyle. Tabii her insana feyiz gelir. Her insana feyiz gelir. Böyle. İnsan güzel bir sohbetten, ibadetten, bazı zikreden insan bazı bir feyiz alır. Bir tatlı alır böylece. Ama bu evliyanın aldığı hal yanında onun belki milyonda bir ama bu. Bizim feyiz muhtemelen böyle böyle. Kısa geçiyor böyle böyle. Yani düşün peygamberlerin cezbesini Cebrail Aleyhisselam'ın cezbesini düşünüyor yani ben muhtemelen. Onun örnek vereyim bundan yani anlaşılması için bu konuların tabi böyle. Hemen onda Rabbim gönderdi. Tabi onun dağıtı Rabbim. Cebrail Aleyhisselam'da kudreti, gücü sınırlı. Oraya kadar devam etti. Mevlam gönderdi cennetten bir yatak. Adı refref deniyor. Refref. Bilinçli akıllı ama. Yemyeşil. Yine tabiri. Büyük mü? Büyük ama. Kimin hakkında büyük. Geldi. Ya Resulallah. Rabbim beni sana gönderdi. Ben seni gezeceğim buyurdu. Onun üzerine bindi Aleyhisselam Hazretleri böyle. Önce cennetine gezildi. Evvela cennetül me'va. Me'va böylece. Şimdi imanın şartlarının tabi ahirette iman. Kitapta iman var böyle. Cennet haktır, vardır böyle. Biz imanımız imanın gaybi. Görmedik ama Allah böyle buyuruyor. Amenna billah. İnanır böyle böyle. Peygamber imanı ise nedir? İmanı şuhudi. Yani böyle. Mesela melekler iman. Fas. İmanın şartı ya böyle. İnkar edin ki abir oluyor bir adam. Böyle. Melek iman böyle. Bizimki imanı gaybi. Görün melekleri. Var mı var ama. İnanıyoruz bunlara böyle şey. Peygamber imanı, imanı şuhudi. Peygamber beraber. Yani peygamber imanı. Cennetleri gezdi cennetleri böyle. Peygamberimizin cennetleri gezmesi, orada gördükleri peygamberimizin gördükleri böyle, yani okullar insanın bir dalsa böyle, yani bir sene insan sohbet yapsın, bitmez bu millet o şey böyle. O cennetler alem böyle. Hurilere, cennetlere, meleklere karşılamaları, kendi karşılamaları. Tabi onlar bir tanesi artık alemin gayb dünyayı böyle. Ondan sonra gaybili gayb dünyayı böyle. Gaybın gaybı, yani gizlinin gizlik alemlere böyle. Ve 70 bin perde açılıyor. Nurani perde ama. Nurani perdeler böyle. Her perde açılışında başka bir alem, başka bir cezbe, başka bir marifetullah, başka manevi haller böyle. Bu şekilde. Özetliyorum tabi bunu inşallah. Gele gele geldi Kabe Kavseyn Ev Edna. Yani makam böyle böyle. Bunu tabi sözlük anlamı bu da geçerli değil. Bu Necim Suresi'ne geçiyor bunlara böylece. Bilen biliyor. Ma zâgâle basarû ve ma teğâ. Bak, ma zâgâle basarû. Peygamber Hazretleri'nin hiçbir şey kaymadı. Yani şuna bakayım, buna bakayım. Hiç bakma. Neden böyle? O bir Allah diyor. Yani gönlünde, kalbinde, ruhunda o Allah'a kavuşmak istiyor. Allah diyor. Böyle. Ma zâgâle basarû. İnsan merak ederim bakar böyle. Hiç şey yapmıyor böyle. Hep o Allah ile beraber böyle. Ve mataga. Hiç kalbi kaymadı başka bir şey. Meyretme kalbi bir şey. Kaymadı böyle kalbi böyle. Kabe kavseyn ev edme hatta daha yakın anlamına geliyor. Sözlük olarak burada böyle. Ve makama geldi. Tabi Rabbim haşa orada değil. Fakat Peygamberimiz gelecek bu alemleri böyle. Yani o gayb alemleri, oradaki melekleri, onlara bunlar artık bilmiyoruz da bunlar böyle. Yani peygamber bunu bilemiyorlar. Cebrail Aleyhisselam çıkamıyor oraya. Onun için bana sükut geliyor tabii bizlere. O gerek bizlere böylece. Şimdi tabii peygamber Aleyhisselam Hazretleri gözüyle orada Mevlamızı gördü. Allah iman celil çağırı. İmanın başlığı böyle be. Bizimki imanı gaybi gene böyle. İmanı şuhud peygamber böyle be. İmanı. Onun için Mevlam biliyor. Amender Resulü. Resul iman etti. İmanı kemal buldu yani böyle. Ya ne iman bak böyle.

ve berekatühü. Bu da selam, rahmet, tekil, bereket çoğul gelir burada. Bereketleri yani devamlılık olarak ümmetine de böyle. Bereketler. Mübarek olması için böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Rabbim bu üç şeyini Peygamber'in çok etkili tabi orada böyle. O makamda. Yani anlatamayız. Anlayamayız. Yani ne oldu anda böyle. Yani bir insan bir evlen sohbetine girse, ziyarete girse evlen sürü insanı etkiler insanı böyle. Hele bir insan bir peygamberle karşılaşsa, bilecek imkansa bu gevşatı böyle. İnsan bir anda sahibi makamına çıkıyor bir anda böyle. Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazreti Peygamberimiz Mevlam'ın doğanla sohbetinde orada böyle. İlahi sohbette böyle. O makamda. Kimse arı yok böyle. Peygamber'den çok hoşuna gitti. Rabbimiz selameti, rahmeti, bereketi. Ama Peygamberimiz aklına ne geldi? Diğer peygamber de var. Orada kardeş olan peygamberler. Ya. Kureyş'le beraber buluştular. Namaz kıldılar. Gökte onların bir kısmını gördü Aleyhisselam Hazretleri. Aklına peygamberler geldiler böyle. Peygamber Esselam Aleyna. Rabbim senin selamın bize olsun böyle. Bütün peygamberler yani böyle. Hepsi olsun böyle böyle. Yalnız ben de şey yapmıyor böyle. Yalnız peygamberlere mi? Ve ala ibadet salihin bak. Ve ala ibadillahi salihin. Bir Allah'ın bütün salih kulu olsun böyle. Allah'ın salih kullarına vereceğim. Yani 10 bin sene yaşamış, bin insan yaşayacak. Fark etme böyle. Allah'ın bütün salih kulu olsun böyle. Salih kullarına. Sala ermiş böyle. Yani Allah'a yönelmiş, tevbe nasıl yapmış, günahdan kopmuş, ihlas Allah'a yönelmiş, o yolda çırpınıyor böyle. Allah'ın dine yardım ediyor, İslam'ı tebliğ ediyor, buna yardım ediyor. Bu da olsun böylece böyle. Şimdi şöyle buyuruyor ulemalar, en büyük dua, bu duaya ortak olmak. En büyük feyiz, en büyük mükafat, bu duaya ortak olmak. Resul Aleyhisselam Peygamber Hatem-i Enbiya böyle. O makamın bir raşta, Kabe Kavşan makamında böyle. Bütün salihler olsun buyurdu böyle şey. Ne gerekiyor şimdi bize kalan şeyine ortak olmak için? Allah'ın salih olmak gerekiyor. Salih olmak böyle. Böyle ibadillah salih. Allah'ın salih olmak böyle. Eğer bize Allah'ın salih olabilirsek o duaya ortak olacağız. O kabul olan duaya ortak böyle. Allah'ın selameti böyle. Yani kabirde selamet, mahşerde selamet, sırası selamet, cennet ebediyen rahmet. Bu duyan melekler, aşı gelir onda. Cebrail Aleyhisselam bunu duydu makamından, duydu. Bütün mukarrab melekler diye böyle. Meleği âlâ, hafî melekleri var, hamile aş melekleri var ki onların bir tanesi galaksiden daha büyük melekler böyle. İle hamile aş melekleri böyle. Arş yükselen melekler, etrafında melekler, meleki, mukarribin, mili alem melekleri böyle. Onlar Allah'ın tesbihiyle yanan melekler böyle. Hepsi Cebrail'den dahil. Ne yapmış orada böyle? Dedi ki, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve redeli. Hep bunlar dediler böyle böyle. İşte biz ona ortak olalım inşallah. Biz şu anda onlara inşallah vereceğiz. Anlamını tabi biliyorsun anlamını tabi bunu. Geçme anlamını bunu inşallah. Şimdi oradan Peygamber buyurdu ki Aleyhisselam Hazretleri Ya Rabbi dünyada bizden biri bir uzağa gurbete gitse dönüşte ev halkında bir şey bekliyor elinden. Hediye bekliyorlar. Ben şimdi buradan dünyaya döneceğim Ya Rabbi. Beni göndereceksin böyle. Ümmetim şimdi benden bir şey bekler. Şimdi hediye bekler buradan. Ne götürüyorum onları bu makamdan şimdi buraya? Belan buyurdu. 50 vakit namaz götür. Onun hediye 50 vakit namaz böyle. 50 vakit sayı çok. 24 saat 50'ye böl. Yarım saat bir namaz vakit böyle. Bir namaz bitiriyorsun. Öbür vakit giriyor böyle. Tam bir sütü koydum mesela kaynamadım daha. İki öbür vakit giriyor böyle. 50 vakit namaz. Peygamber önce boşuna gitti böyle. Ele vakit namaz. Çok büyük ama ona göre sevabı var ya. Ümmeti çabuk kurtulacak mahşerde. Sevmiyor. Musa Aleyhisselam'la görüştü. Dönüşte dedi ki ya Musa ben ya Muhammed ben çok benimle uğraştım onlarla. Senin yapamaz bu ümmetin böyle. Ağır zamanda böyle. Dünya şu olacak o zaman böyle. Sen Rabbine yalvar. Düştün bu şekilde. Peygamberimiz yalvar ya Mevlamıza. Önce 40'a indi. 30, 20, 10'a indi. Yine yalvardı. 5'e indi. 5'e indi. Peygamber baktı ki 5 rekat 24 saatte herkese yapacak bir şey bu böyle. İnsan yaralamış, bunun için yaralamış insan böyle. Yani dünya işleri dünyaya kalacak. Bu insanın kendi malı. Peygamberimiz ümmeti hep bunu yaparlar dedi. Sevindi. Üzüldü ama böyle. Niye üzüldü? Eski ümmette 50 vakit namaz fazla ümmetler vardı. Onun 50 vakit namazı sevap koyacağım başlayayım insanına. Ümmetine 55 vakit namazı böyle. Onda biri. Kurtarmaz bunlar bu şekilde. Üzüldü. Ben burada Habibim arşaba bakayım. Baktı menciha bir hasenetti. Hele aşk emsali ayetiken böyle. Menciha bir hasenetti. Kim bir hasene yaparsa felehu ona vardır. Aşk emsali an katı var sevap böyle. Birebir yok. Birebir yok böyle. Onunla sevap beşi oldu elime baktım böyle. Böyle. Ve bu namaz vakitlerinde özellikleri var. Tamam girmeyeceğim konuya böyle. Beş vakit ana şey böyle. Vakitte bunlar böyle. O vakitin fiizi başka oluyor böyle. Onlar oluyor böyle. Bir de iki ayet-i kerime Bekan sonunda Amin Resulü ile başladı kimler. Bunda peygamber orada verildi böyle. Ama tekrar dünyada yine geldi. Yine vahide geldi ki yoksa mektup olmazdı, okulmazdı korkarında böyle. Şimdi tabi özetlemeye çalışayım bunları elden geldiği kadar. Yine Peygamber Hazretleri Refef ile Sidi Müntaha'ya geldi. Oradan Cebrail Aleyhisselam'la beraber dünyaya geldiler. O sahraya geldiler. Burak'ı bağladığı yere oraya geldiler. Orada meşit var şimdi orada böyle. Meşit var orada böyle. Yalnız yine Burak'la Mekke'ye mükerremeye geldi. Ve eve gitti. Ümmü Hanin'in evine gitti. Şimdi sabah oldu. Sordu Ümmü Hanin. Henüz daha Müslüman değil onda Ümmü Hanin. Sonra Müslüman oldu kendisi böyle. Ebu Talib'in kızı. Ya Muhammed'i bir şey gördün mü bahşem, oldun mu bahşem, bir şey gördün mü bu şekilde? Peygamber dedi ki, işte önce buradan Kudüs'e gittim, Meşid-i Aksa'ya gittim. Şunu şunu yaptım. O onu anlattı. Oradan yöterek geçtim. Şu şey anlattı bu şekilde. Yani akıl, mantık almıyor bana. Ne zaman gittim? Bu gece gittim, geldim. Ya Muhammed sen bunu sakın söyleme başkalarına. Al edersene böyle. Söylemem lazım böyle. Peygamber çıktı oradan Kabe'nin yanına. Şimdi bir insan güzel bir rüya görse, manevi bir insan rüya görse, mesela peygamberimizi görse, insan açıkça, net görse böyle, insan göklere çıksa, Kabe'ye tuhaf etse rüyasında, cennete gitse insan rüyasında, ki uyanınca kişi onun esirine kalır böyle. İnsan bir o tatlı feyiz kalır, insan esirine, onun izinde esirine kalır böyle. Esirine kalır insan böyle böyle. Tabi Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de etkilenmesin böyle. O da insan tabi böylece. Geldi Kabe'nin bir oturup bir kenarıya böyle kendi başına böyle sakince duruyor. Geldi Ebu Cehil'den Me'lun geldi. Ya Muhammed gene Rabbinden sana bir şey mi oldu böyle? Atması lazım. Peygamber. Gizleyemez. Dedi böyle böyle. Ebu Cehil gelin buraya gelin buraya. Çağırdı müşrikleri. Bak ne diyor bu? Ne diyor? Söyle bakalım bunlara da. Adam söyle bakalım böyle. Durum böyle böyle. Bu şey böyle. Dediler ya buradan herhalde kuru gidip gelme. En azından 40 günlük yol gidip gelip hiç gelip. Deve yürüyor o zaman böyle. En az 40 günlük yol gidip gele. Hiç gelinmese. Sen gece gittim gelmiyorsun böyle. Tabii artık götü anlamıyor aklım böyle. Ama kurusu meşratı biliyormuşlar. İşlenen bunlar böyle. Dediler ki gidin dediler Ebu Bekir'e haber verin. Yani Ebu Bekir onun bir numara adamı sahabesine böyle. Bak bu saçmalıyor onlara göre böyle yani, peygambere. Yani artık bu saçmalıyor. Hayal görüyor. O da bunu anlasın bunu bak. Bak ne diyor bunu böyle. Gidin ona haberin gelsin buraya. Geldiler Ebu Bekir Hazretlerine. Dedik ya Ebu Bekir. Hazretleri böyle. Bak dediler senin arkadaşın. Arkadaşı böyle. Yani arkadaşı böyle. Böyle böyle söylüyor. Bu önce buradan kuruşa gitmiş, Bersa'ya gitmiş, o namaz kılmış, göklere çıkmış, gelmiş. Sen diyorlar kuruşa gittin. Tüccar da kendisi böyle. Mal götürüyor böyle. Kars'a gitmiş. Ne kadar süre kuruşa gitmek? 40 gün süre gidip gelme böyle. Bak o öyle böyle diyor bu şekilde böyle. Ne dersin sen buna? Aynen bak şunu söyledi. İnkânı kat kâle zâlike. Eğer o böyle demişse. Bak şimdi o inanmıyormuş şıkkına bakma. Bak. İncil'e baktım böyle. İnkânı kat kâle zâlike. Eğer Habib Muhammed böyle demişse, o demişse. Hübe sadıkun. Sadı oldu böyle. Demiş de oldu böyle. Gel bakalım. O da geldi. Şimdi başladılar. Peygamberimizin imtihanı başladılar. Meşri Aksa ile. Ona gittiği güçleri. Meşri Aksa'nın karşısına kapısı var. Girişinde böyle pencereleri, mihrabı, şunları, bunları. O zaman Meşri Aksa, yani Kudüs, Romalılar aitti böyle o zamanlar. Yoktu Yahudiler. Onlar aitti. O zaman Kudüs. Peygamberimiz tabi miraca gitti ama Peygamber kalkıp orada değil mi? Kapısına, onun desenine bakmadı ki Peygamber'in böyle bakın. Gitti geldi. Hemen o anda Peygamber'in arasında böyle hemen Peygamber'in de hicride de böyle. Kabe'nin var ya bir yarım çıkıntı var, yarım daire böyle. Balta onu böyle. Orada Peygamber böyle. Oradayken hemen karşısına Meşid Aksa geldi. Büyük böyle. Şeffaf geldi böylece. Yanına geldi. Ne sorsalar orada anlatıyor onlara böyle. İşte giriş kapısı bu şekilde böyle, merdiveni böyle, şusu busu böyle böyle, işte duvarı böyle, şusu busu böyle böyle. Allah Allah ya bunu nasıl biliyor bunu bu? Nasıl bunu biliyor işte böyle? Peygamberimiz ondan sonra anlattı orada, tekrar anlatınca böyle. Hazreti Sıdık Hazretleri de hep şunu söylüyor. Salatı yarışıyorlar. Salatı yarışıyorlar. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Sadıksın yarışıyor böyle dedi böylece. Sonra bitince Peygamber şu buydu Hazreti Ebu Bekir'e. Ve ne eşrendeke esriyuku hakkan. Hazreti Bekir Peygamber'e tasdik etti. Allah Resulü'nün de hakkını böyle. Peygamber şu buydu. Ve ne eşredi. Ben şahidlerim ki enneke sıddıkı. Sen sıddıksın. Hakkan. Oradan adı sıddık kaldı böylece böyle. Sıddık-ı Ekber. Adı kaldı oradan böylece. Hatta bir de develer vardı yolda. Öyle pek bizim ne derek ki kervanlarım vardı yolda dedi böyle. Onlara karşılaştım yolda. Karşılaştım. Filan onlara kervan dedi. Filan geldi dedi böylece. Ben geçerken dedi bırakın dedi rüzgarından ürk develer korktular develer böyle. Hatta develerin büyükü düşüven var böyle anlatım onlara böylece. Her tane çıktı. İmana gelmeyen gene gelmeyen böyle. İmana gelmeyen tabii gene gelmedi böylece. Elhamdülillah bugün nasip olursa yani Recep ayın 20. gecesi 26-27'ye bağlayan gece Miraç vuku buldu. Peygamberimizin en büyük mucizesi böyle. Yani hiçbir peygamberin Cebrail Aleyhisselam erişemediği makamlara aslında erdi onlara böylece. Orada gezi gördü. Oradan bize hediye getirdi. İki şey beş vakit namaz bile bak. Burası mısırlamak. Bir de Aman Resul ayeti, iki ayeti kerime bunlar böyle. Her aşk okumak bunlara böyle. Her aşk onu okumak bunlara böylece. Okumak bunları. Namaz eminleri miracı olmuş oluyor. Rabbim inşallah mübarek kanı girilsin Rabbim inşallah. İslam haline hayırlı mübarek eylesin inşallah Rabbim inşallah. Bu çıkan bu virüs mikrobu, bu belası da inşallah kahveden başlarına, bu sabah bela olsun başlarına. Rabbim ümmetini korusun bunu korusun inşallah Rabbim inşallah bir tane böyle. İnşallah her şey bir hayır var beraber. Her şey bir şer gibi gönderir böylece. İnşallah bunun hayır olur inşallah Rabbim sonu inşallah böylece. Yeter ki biz de tevbe edelim. Yani İslam alemi de inşallah uyanması, gaflete uyanması gerek Müslümanların da böyle. Yani Uhud'da mesela başkomutan peygamberimizken savaşı kazanamadık orada ama Uhud'da böyle. Peygamber, başkomutan. Söz dinlemedi ama böyle. Dinlemedi böyle. Eğer biz layık olmasak yardım bize gelmez böyle. İnşallah bizler uyanabilsek gönlümüz Allah'a yönelirsek inşallah böyle. Mina görürsek böyle, İslam'a çalışsak, İslam'a kalkışsak böyle, yani bir arsad ruhu bize verirse, o aşk cezbe verirse böyle. Yani hesabın her birinin ruh aşkı İslam'ı tebliğ ediyor böyle böyle. Yani durmuyorlar durukları böyle böyle. Yani bir savaşta mesela aşk diye böyle. Nerede o zaman ki savaşta böyle ya? İş işe kılsa böyle. Mesela birine çarpışırken arkadan bir vuruyor baştan kılıcı böyle böyle. Ok atıyorlar. Ok olta gibi uçuşkenler böyle. Kolay giriş çıkmıyor böyle. Ne çıkıyor böyle? Bir çekip kuvvet çekiyor, parçalar çıkıyor böyle. Yok olma iğne vursun, yumuşursun. Böyle yaralar içerisinde ev yaralarını sarıyor. Bakıyor yine bir cihat var. Yine cihat çıkıyor mesela böyle böyle böyle. Allah'ın dinine hizmet etmek gerekiyor. Din işine gerekiyor. Bir insan kurtarmaya çalışmak gerekiyor. İnşallah İslam'a uyanabilirse bu konuda. Yani İslam'a sarılsak inşallah, Kur'an'a sarılsak, Peygamber'e ihya'ya kalkırsak Rabbim'in inşallah hala. İnşallah bunun hayırlı bir şey olur böyle. Hepinize mübarek olsun, İslam alemine mübarek olsun inşallah bu miras gecesi. İlla Teala Fatiha.